राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम ये बात बताई भी कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है, किसी देश में नहीं तो किसी देश में नहीं है, किसी समय में नहीं तो किसी समय में नहीं है, किसी का नहीं तो किसी का ही नहीं है। अब बात दूसरी बताओ है, को है वो सबका ही है, सभी देश में है, सभी काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, सुख में दुख में हानि में लाभ में जीने में मरने में सब जगह है, वही है वही जिसका कभी किंचित कभी अभाव हुआ ही नहीं है, नहीं होगा नहीं, अभाव हो सकता वो है, और उसी को प्राप्त करना है ये मनुष्य जन्म की सफलता है, और वो स्वतः प्राप्त है सबको, सब में सर्वशिषा है, सबका है, सब में है, सबके बाहर सबके भीतर सब समय में कोई ऐसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति व्यक्ति नहीं है जिसमें वो न हो, बिना इच्छा कोई है, बड़ी चीज बात जो सब जगह है उसको तो मानते नहीं है, और नहीं है उसको मानते हैं, कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है उसको मानते हैं, कैसा सही बात है, दो चीज खास। तो इसको कैसे समझना चाहिए कि जो हरदम मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर एक व्यक्ति मौजूद है, हर एक वस्तु मौजूद है, हर घटना में मौजूद है, हर एक क्रिया में मौजूद है, हर एक अवस्था में सब जगह ही है मौजूद, उसको तो जानते नहीं, ख्याल नहीं, अगर नहीं है उसे पीछे करते हैं। आप स्वयं उसके अंश है जो सब जगह है, उसके अंश है, वो अपना खास है, अपना है वो, और ये नहीं है ये अपना है ही नहीं, ये किसी का ही नहीं है, क्या अपना है, किसी का ही नहीं है, वो सबका है, वो अपना है, जो मौजूद है उसको तो नहीं मानते और नहीं है उसको मानते, बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं का इतना आदर कर लिया कि है से ही विशेष है तो हल्दी हो गया, नहीं नहीं मुख्य हो गया, आश्चर्य की बात, हरदम मौजूद है वो, कभी उसका अभाव किंचित मात्र भी उसमें कमी हुई नहीं, और कभी किंचित मात्र भी कमी होगी नहीं, उसमें कमी होने की कोई संभावना नहीं है, सदा सबके लिए मौजूद हरदम, वो अपना है, मात्र जीव उसको अपना कह सकते हैं, देवता राक्षस असुर राक्षस बड़े बड़े दुष्ट सज्जन महात्मा संत ज्ञानी प्रेमी योगी और पापी पुण्यात्मा सब कह सकते हैं हमारा है, सबका है वो अपना है, किसी का है किसी का नहीं, वो अपना नहीं है, उसके माशा ही कैसे रखे, तो विद्या है योग्यता है अनेक तरह गुण है अनेक तरह कला कौशल है, ये सब की नहीं है, विद्या सबकी नहीं है, धन सबका नहीं है, पृथ्वी सबकी नहीं है, घर सबका नहीं है, अवस्था सबकी नहीं है, पूंजी सबकी नहीं है, उसको तो अपने लेता है, अरे सबकी अब वही हमारी है, जो सबकी नहीं वो हमारी नहीं है, उसकी आशा ही मत रखो, ऐसा उसको सबका है वो हमारा है, सब में है वो हमारे में है और सब जगह वो हमारा है। कितनी विचित्र बात है, हर दम मौजूद है, मौजूद ही रहता है और ये कभी रहता नहीं एक क्षण भी, वो कभी एक क्षण भी जाता नहीं और ये एक क्षण भी नहीं टिकता। कैसी विचित्र बात है, ये एक क्षण भी टिकता नहीं, वो किसी क्षण भी मिटता नहीं, वो अपना है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी है, वो अपना है, नहीं वो अपना नहीं है, नहीं वो अपना मानते है, वो मानते है कि नहीं है पता ही नहीं, नहीं है वो ही है, बदल का पैसा है, राज है, तेरा है, मेरा है, यही है, और भाई तो है ही नहीं है, तो कैसी विचित्र बात है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब पूर्ण अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, धर्मता में, निर्धनता में, निर्बलता में, बलबलता में, कोई ऐसी कोई वस्तु है ना तो दस्ती बिना यद मया भूतम चरा चरम यूता नाम बीजम तदम अर्जुन सार जोर से कह रहे यद्यापी सर्वभूता नाम बीजम तदको बीज मैं हूं और है मया भूतम सराचर, कोई ऐसा जो मेरे बिना ऐसा कोई है ही नहीं। अतम बहु नहीं तेरे क्यों आते हैं, तेरे को बहुत जड़ने से क्या मतलब है, सब संसार को अनंत सृष्टि को एक अंश में व्याप्त करके मैं से तू, मेरे किसी अंश में अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि मेरे किसी अंश में, और वो सबका अपना है। जैसे कोई माँ होती है तो वो लड़का कहता है मेरी माँ है, तो वो सबकी माँ है, सबके बाप है, सबके भाई है, सबके इष्ट है, प्यारी से प्यारी माँ है ना वो, सबकी पितामेव माता पिता त्वमेव, कितना अंधेरा है, सब असली माँ वो है, कितनी विचित्र बात, कहीं नहीं वो तो कहीं नहीं है, वो सब जगह ही है, वास्तव में जगह देश और काल और वस्तु व्यक्ति अवस्था ये तो नहीं है, वो है, ऐसी निश्चित बात है, ये तो नहीं है, वो है वो हमारा है। कैसी मौज की बात है, कितनी बलिष्ठ बात है, ख्याल नहीं गया तो बात हो रही है, कितनी सीधी सीधी बात, सरल बात है, कोई परिश्रम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं लाना नहीं, कहीं सजाना नहीं, कहीं बनाना नहीं, सबका खास खास अपना निजी, उस ईश्वर कोई निजी है ही नहीं। उमा राम सम हेतु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आए, इतना अपना है, इतना अपना है, हड्डियां नहीं है, ये शरीर नहीं है अपना, इंद्रिया अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम अहम अपना नहीं है, इतना वो अपना है। क्यों अहंकार मिटने पर बोरे निर्मम निरहंकार पर दूर रहता है, वो ये बड़ा उसके साथ, ये तो साथ रहने वाला नहीं है, कितनी विचित्र बात है। उसी को प्राप्त करना है जो नित्य प्राप्त है, सदा सर्वदा सबके लिए पूरा का पूरा अपना, पूरा का पूरा ही अपना, कोई सेवर नहीं, कोई अंश नहीं, पूरा का पूरा अपना। मौज बात विचित्र बात है, ख्याल नहीं की, ख्याल करो तो कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र, कितनी उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु हो नहीं, खास हमारे, और कभी अलग हो गए, अलग थे नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगे नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, इतने हमारे नजीक है। गोपिकाएं कहती नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मा, जितने शरीरधारी है, चाहे देवता और ऋषि मुनि और महात्मा और भूत प्रेत और पिशाच हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे कुछ भी हो, जड हो, चाहे चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, सबके भीतर है सबके बाहर है वो ही वो। तो संसार देखने वाले कहते हैं संसार ही है, वो है ही नहीं। वो जानने वाले संसार तो है ही नहीं, वो ही है। कितना फर्क हो रहा है, ये अंधरा स्वरूप होता नाम परिश्रम जागृत संयम ये सब जागृत होता प्रशुद्ध हो रात दिन का अंतर। वो कहते ईश्वर है ही नहीं, वो कहते ईश्वर इसी है और है ही नहीं, और कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई और हो सकता ही नहीं, वो ही है ही वही। कितनी विचित्र परिभाषा है, वो सबका है, सबका है, सबका। जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुबर नाम है, सबका होगा शीर सब्र शीर है, खास अपना है, खास अपना है। कैसे विचित्र बात है, आपके सबके उत्साह होना चाहिए। ये जो बात है कि योग्य हो तो मिलेंगे, अरे योग्य का माँ है जो योग से मिलती, माँ है योग्य योग देख दिए क्या, योग्य हो देख तो मुश्किल हो जाए पालन करना, बच्चे का पालन कौन करे। योग योग अपना है, ऐसे भगवान योग को मिले तो फिर भगवान क्या हो, तो भगवान नहीं। योग्य अयोग्य पापी दुराचारी दुर्गुणी साधु संत महात्मा ज्ञानी प्रेमी ध्यानी दुष्ट राक्षस असुर चोर कसाई सबका अपना, इसके समान कोई नहीं, उनके समान अपना कोई नहीं। राम समय तो जग माई गुरु पितु मातृ बंधु को बनाए, सबका हक लगता है पूरा, और पूरा हक लगता है पूरा। दस बालक हो है दस, तो दस बालक मानो पूरी माँ मेरी कहेंगे, कहीं सेवा पूरी है दस वर्ष माँ, दस वर्ष तुम्हारी दस हमारी पूरी पूरी माँ हमारी। सब बालक कह सकते माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है, तुम्हें वो बात आज पिता, सब कह सकते सब तुम्हें वो बात आज पिता तुम्हें वो, अरे वो माता भी वो पिता ही वो भाई वो संबंधी वो कुटुंब भाई सब परिवार वो ही वो ही सब ही। अब ऐसे वो छोड़ करके और छोड़े घर फिर राम राम राम राम राम संत माधव उड़ास क्या कर रहे हैं। ऐसा सस्ता इतना अपना, कोई कीमत नहीं, कोई उसकी बात नहीं, ऐसा सब कर उसको छोड़ कर विचित्र बात है। ये तो भाई अपने लोगों पर भगवान की कृपा हो गई है, तो उसे पता लग गया। अच्छा सो पता नहीं लगता, बड़े बड़े विद्वान समझदार उन्हें पता नहीं लगता, बड़े सूरवीर बड़े धनी बड़े मत बड़े बड़े पद वाले उनको पता नहीं। कैसी बात है, उनसे ऊंचा उससे बड़ा कोई है ही नहीं। नमोस्त्याधिक लोक त्रय प्रतिमा प्रभाव, त्रिलोकी में भी कोई आपके समान भी नहीं है, अधिक तो कैसे होगा। ऐसा वो हमारा सब कुछ है, सब काम करने मार बाप बेटा बहू सब मिलने सब बढ़ने को तैयार, सब तुम्हारे जो काम और काम करके राजी होते, फिर जैसे माँ बालक का पालन करके और खुश होते हैं, तो ऐसे भगवान अपना भक्तों का काम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान भगवान को आनंद मिलता है। करो भगवान पर कृपा करो, भगवान ऐसा मानेंगे कृपा मानेंगे आप, कैसी बढ़िया बात है। ऐसे कर्ज मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, क्या बताओ, भगवान जैसे कोई है ही नहीं। अब क्या बताओ, महाराम समय तो जग माए, और कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं हो, वो एक अद्वितीय है, अद्वितीय है, बिल्कुल वो हमारा है, सब में है। नजदीक से नजदीक वो है, नजदीक से नजदीक, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, दूर समझाती है इस तत्व। अस प्रभु हृदय अथ अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी अस प्रभु हृदय अथत। ऐसे प्रभु के हृदय में होते हुए भी सब जीन दुखी हो जाए, अस्त्री बात खास अपना है खास, उससे नजीक कोई है ही नहीं। शरीर नजीक नहीं है, मन नजीक नहीं है, बुद्धि नजीक नहीं है, अहम भी उतना नजीक नहीं है जितना वो नजीक है। खास अपना कोई नहीं है वैसा, और है जो कहते सदा सर्वदा रात में दिन में सुबह शाम किसी समय में किसी जगह किसी से जही जीव न तो उधर है तही दिग प्रकट हो गए, जही जीव न तो उधर है तही दिग प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने खंभे में हो गए, गोपगांव ने मधुबन में हो गए, उसी में गोपगांव बीच में बीच बैठ बता शाम आबिर सौरी स्वयं मुखाम साक्षात मान मत मत गोपिया बैठी बैठी बीच में तो है जो भी तुम्हें पहले जो थम्बे भी हो थम्बे है जो भी तुम्हें प्रेम तो प्रकट हो ये मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना भगवान शंकर कहते मैं जानता हूँ इस बात ये विद्या मेरे को याद है दुख पाओ मुंह पर दुख लावे लेकर पाओ दुख दुख जरा ठहरता नहीं दुख ठहरता नहीं दुख की उम्र नहीं है सुख की उम्र है आनंद की तो उम्र है दुख की उम्र नहीं है दुख तो मर रहा है बेचारा मरा हुआ है कोई इसके ही ले ले दुख तो मुर्दा है दुख कहां बड़ा है दुख आनंद रूप व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अचत आनंद की राशि देते हुए अस प्रभु हृदय अचत अस अमूल देती है सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अचत अविकारी अविकारी वो विकार होकर नहीं है जीव का आनंद राशि का राशि ऐसे हृदय प्रभु सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठते सब अस प्रभु हृदय अचत अविकारी विकार कर नहीं है वो बिगड़ कर नहीं है जीव का आनंद राशि अरे सकल जीव जगदूर कोई भाव पड़ता सकल जीव जो दीन दुखारी सौ प्रकृति में मोल जतनते उसका नाम जतनते नाम किया जाए तो वो प्रकट हो जाता है नाम लेने से उसके नाम लेने से सौ प्रकट नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकृति मोल रतनते ऐसे प्रकट हो जाए कितनी विचित्र महिमा कितना प्रभाव कितने विलक्षण और सबका सब नीचे से नीचा प्राणी ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मादि के लिए और बिलकीट पतंग के लिए प्रेत भूत पिशाच के लिए वो ऐसे एक सब पर मोरी बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया कितनी विचित्र बात सब पर मोरी बराबर दया समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया समोहम सर्वभूते न मैं द्वेष न प्रिया कैसा सबका है सब अपना मान से देखना सब बालक माँ को पूरी की पूरी अपनी मानते हैं माँ पूरी की पूरी मेरी है थोड़ा हिस्सा के ना ना माँ पूरी की पूरी ऐसे भगवान पूरे के पूरे अपने हैं चाहे लाखों करोड़ों अरबों हो जाए सब के पूरे के पूरे परमात्मा अपने ऐसी कोई वस्तु हो नहीं सकती किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं सबका पूरा पूरा एक का कैसा हो जाए भाई बांटी आज तुम भी ले लो ये बात है ये व्यापारी लोग है ना इनको पता लग जाए तो ये इतनी सस्ती चीज मिलती है बहुत लाभ की तो लग जाए। रीति बताऊ आपको लाभ की बात, अनंत ब्रह्मांड नायक अपना खेल इतना प्रेम, ऊंट बंदरी बैठ बंदरी तरह आपकी आज्ञा पालन करने वाला ऐसा कोई नौकर हुआ नहीं है, नहीं इतना काम करने वाला सबसे ऊपर सबसे और अपना खास अपना सबका, तो बस विश्वास नहीं हुआ। इतनी कीमत कोई चीज है, हुई कोई ऐसी कीमती चीज, इसकी श्रेष्ठ कोई चीज हुई न तो समस्त अभ्य देगा को तो वो हमारे हैं, हमारे हम उस हमारे पता लग जाए तो आदमी छोड़े ही नहीं है, वो क्या बात है। सपा मुफ्त में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। एक तो अरब खरब का अधिपति और एक 5-7 रुपया के अपने शीर में काम करना, शीर में बरोबर पाती है। संतों ने सुना है कि भगवान है ना, भगवान छोटा नहीं बनाते, राम जी ने मित्र बनाया वो छोटा नहीं बनाया, बताओ छोटा किसको बनाया। निषादराज जी बरोबर बनाया, सुग्रीव को बरोबर बनाया, विष्णु भी बरोबर बनाया, छोटा का बनाया। ये जो चेला बनाते हैं ना, गुरु बनते हैं, वे छोटा बनाते हैं, भगवान छोटा नहीं बनाते। हम आपको श्रोता बनाए, श्रोता हम बना वक्ता तो छोटा बनाते, ठाकुर जी छोटा नहीं बनाते। कितनी विचित्र बात है, कैसी विचित्र बात है। अब कहीं जवाब हो छोटा बनने तैयार, बड़ा बन जा, भगवान छोटे बनते बरोबर बनते छोटे बन जाए। भगत मेरे भूत मणि हूँ मैं संतन को दास, संतन को दास। कोई राजा महाराजा ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप दास बन जाए आपको राजा महाराजा बना ले। एक यही अद्वितीय है, कितने विचित्र, कितने नफरे की बात है, कितने फायदे की बात है। ऐसा कोई सौदा है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वाह महाराज राम जी राम राम राम राम राम, गोविंद गोपाल की जय हो।